grane od 30 lat. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 1 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po zamieszkach wzmocnione siły bezpieczeństwa i żandarmeria wojskowa pilnują porządku w Ełku. Mimo zakrojonych na wielką skalę poszukiwań, tureckim służbom wciąż nie udało się zatrzymać zamachowca ze Stambułu. Kazachstan zniósł wizy dla Polaków. To udogodnienie dla przedsiębiorców i turystów. Dodatkowe siły policji, żandarmeria wojskowa pilnują porządku w Ełku. Nadal niespokojnie jest w okolicach baru, przed którym w sylwestrową noc zginął 21-letni mężczyzna. Na ulicy stoi kilkadziesiąt osób, które od lokalu Prince Kebab oddziela kordon policjantów. W centrum Ełku jest teraz kilkadziesiąt osób. Niestety wiele jest pod wpływem alkoholu, jest bardzo niebezpiecznie. Awanturujących się zebranych przy kebabie, gdzie doszło do tragedii w sylwestrową noc, próbuje uspokoić policja. Przed chwilą doszło do szturmu. Funkcjonariusze użyli gazu, aby obezwładnić kilka osób. Spokój na miejscu próbuje utrzymać kilkuset policjantów. Jest Straż Miejska i Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu jest też cały czas prezydent Ełku, który także prosi o ciszenie nastrojów i powrót do domów. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. Podczas wieczornych zamieszek policja zatrzymała dotąd 25 osób. Postępowanie w sprawie śmierci 21-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Ełku. Turecka policja wciąż szuka sprawcy nocnego zamachu w jednym z najpopularniejszych klubów w Stambule. Około 1:30 mężczyzna otworzył ogień do świętujących nadejście nowego roku około 700 osób. W ataku zginęło 39 osób, a prawie 70 zostało rannych. Z dotychczasowych informacji tureckich służb wynika, że napastnik około 1:30 w nocy zastrzelił przed klubem policjanta oraz cywila i wszedł do środka. Tam otworzył ogień. Wśród ofiar są zarówno obywatele Turcji, jak i 5 Saudyjczyków, a także obywatele Francji, Belgii, Jordanii, Libanu oraz nastoletnia Izraelka. Mówiłem jej, żeby nie jechała do Turcji, bo jest tam niebezpiecznie, ale ona nalegała, bo jechali tam jej znajomi. Mówił ojciec zabitej dziewczyny Zacher. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, a w klubie zostawił broń. Teraz szuka go policja i tureckie służby. Tożsamości zamachowca nie ujawniono. Żadna z organizacji nie przyznała się do ataku. Turecki prezydent oraz premier zapowiedzieli walkę z terroryzmem. Terror bizi korkutamaz. Nie poddamy się terrorowi. Będziemy przeciwko niemu walczyć. Tak długo, jak ludzie będą solidarni, nie będzie dla nas przeszkód nie do pokonania. Oświadczył premier Binali Yıldırım. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Depeszę kondolencyjną do prezydenta Turcji wystosował Andrzej Duda. Polski prezydent potępił atak i złożył w imieniu Polaków wyraz najgłębszego współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich. Kazachstan od dziś zniósł wizy dla obywateli 45 państw, w tym Polski. Jest to związane z organizowaną w tym roku w Astanie wystawą Expo, a także ze zmianą polityki kazachskich władz, które starają się nawiązać bliższe kontakty z Zachodem. Ambasador Kazachstanu w Polsce, Altay Abibulajew, powiedział mi, że zniesienie wiz powinno ułatwić współpracę między innymi biznesmenom czy naukowcom. Aby mogli zwiedzać Kazachstan w dowolnym dla nich trybie i nawiązywać wszelkie kontakty. Ambasador Kazachstanu zachęca do odwiedzenia swojego państwa także turystów. Są miejsca dziwicze, naprawdę. Polscy turyści lubią najbardziej jeszcze nie odkryte przez polskie społeczeństwo miejsce, więc pod tym względem Kazachstan jest bezalternatywny. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 15 lat temu Włosi zrezygnowali z lira i przyjęli euro. Rocznica wejścia do obiegu europejskiej waluty to dla Włochów okazja do narzekań na drożyznę. Nikt jednak poważnie nie mówi o pożegnaniu się z euro, ani tym bardziej o opuszczeniu Unii. Dla Włochów kryzys gospodarczy zaczął się wraz z wejściem ich kraju do strefy euro. Winę za to ponoszą ówcześni rządzący, którzy zgodzili się na bardzo skomplikowany kurs wymiany. 1936,27 lirów za jedno euro. Trudności, jakie Włosi mieli z przeliczaniem starych pieniędzy na nowe, wykorzystano do tego stopnia, że w krótkim czasie niemal wszystko we Włoszech podrożało o 100%. Nie winiono za to jednak nieuczciwych kupców, ani tolerancyjnych wobec nich władz, lecz wspólną europejską walutę, a nawet Unię Europejską. Jednak w sondażu przeprowadzonym po Brexicie za podobną inicjatywą we Włoszech opowiedziało się 40% ankietowanych. Większość była za pozostaniem ich krajów w Unii, a euro w portfelach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Jutro w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale synoptycy zapowiadają też przejaśnienia, przeważnie od 0 do plus 2-3 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast road, my love and land. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. W dalszym ciągu i do północy będę dyżurować dla Państwa Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Czynny adres elektroniczny minimax@polskieradiopisanerazem.pl. Napisali Państwo, ale to już wczoraj zobaczyłem ten list, że jest Sylwester i gdyby tak pomyśleć chwilkę, to jutro, czyli 1 stycznia, to właściwie też już tak trochę prawie jak w Sylwestra. No to skoro prawie jak w Sylwestra, to czy można? I pomyślałem sobie, to tak wyjątkowy utwór, że można.

Ha ha ha! Welcome! Piękne. Raz na rok muszę odkurzyć te płyty, a że jest to około Sylwestra, to mają państwo rację. Prawie Sylwester dzisiaj. Takie życzenia dostałem chwilę wcześniej, ale pomyślałem, one pasują tutaj. Pasażerów rejsu 2017. Zapraszamy na pokład. Mamy nadzieję, że w bagażu mają państwo tylko najlepsze pamiątki z poprzedniej podróży. To jest bardzo długi taki, takie życzenia, a na końcu jest napisane: lot potrwa 12 miesięcy. Pierwszy raz teraz, dziś, pooglądałem sobie książeczkę, płyty, którą, no, jak mówię, mam ze sobą już tyle lat, i przypomniało mi się, jak któregoś dnia, dawno temu, ale chyba to państwu już opowiadałem, w bardzo odległej księgarni Holly Johnson podpisywał swoją książkę i podszedłem do niego. I mówię, że odkurzam tę płytę, mimo że odkurzam tę płytę co roku w Sylwestra albo około Sylwestra. I on mówi: co, grasz relax? A ja mówię: nie, wyobraź sobie, że gram aż do momentu, kiedy zaczyna się relax. On mówi: 18 minut? A no tak. Mówi: co to za radio jest? No właśnie. Drodzy państwo, bururum, bururum. Nie będą państwo mogli uwierzyć, że to są nagrania świeżutkie. Płyta już się ukazała w kraju, z którego pochodzi, 5 dni temu, a na całym świecie ujawnia się za 2 tygodnie. The hardest man I know got away in 22 years. He's got a snake on his arm now, and golden rings in his ear. Around my neck, oh, when those ripples on my feet, I ain't talking about a no beat. jak pan Piotrek powiedział, że to nikt nie uwierzy, że to dziś nagrane. A no właśnie, to jest australijski zespół, nazywa się Child, jak dziecko. Trzech ich jest, od razu się bardziej państwu kojarzy. Trzech ich jest, gitara, śpiew, Matthias Nosway. Nie wiem, czy państwo będą chcieli zapamiętać nazwiska, może wystarczy. Albo proszę. Matthias Nosway na gitarze i on również śpiewa. Dennis Smith na basie i Michael Lowe na perkusji. Child z Melbourne w Australii. Płyta ujawnia się za 10 dni, 2 tygodnie. Będzie więcej, tak? Cała jest taka, calusieńka. Może ja wybrałem najładniejszy utwór, a czemu nie? Dobrze, to skoro taka muzyka do przeciągania się, państwo napisali, dobrze? Dobrze, do przeciągania się. To najpierw mam nieznanego państwu chyba bluesa. Jest tak krótki, że naprawdę proszę nie oddalać się ani na centymetr od głośników. Kiedyś nagrał więcej utworów niż się zmieściło na płytę. One zostały. Potem odszedł do największej orkiestry świata. Ktoś te utwory odnalazł i 10 dni temu ujawniła się płyta. Holding On, tak się nazywa. Na gitarze Jeff Healy. Wiem, że państwo go od razu rozpoznali. Utworów tych studyjnych jest 5 na samym początku płyty, ale ponieważ to by nie wyczerpało znamion, to zaraz potem dodano koncert z Oslo z 18 lipca 1999 roku. No i co grał? A między innymi takiego bluesa. And you just pan. Yeah, it feels so evil when I'm with you, baby. Lord, and you're jealous when we're apart. How blue can you get, baby? The answer's way down deep in my heart. Bought you a brand new Ford car. You said, babe, I want a Cadillac. Oh, took you for $100 dinner. And you said, thanks for the snack. That you live way up in my penthouse. But you claimed was just a shack. You know I gave you 7 children, babe. So downhearted, baby. Seems like ever since the day we met. Well, if love ain't nothing but the blues, baby, tell me, how blue can you get? Bardzo proszę. W Norwegii, kiedy? 18 lipca 1999. Nowa od 10 dni na rynku, nowa płyta. Jeff Healey. znowu z nami. Zawsze, ile razy odtwarzam jego nagrania, zdarza się to dość często, myślę o tym, że on miał 30 tysięcy szelakowych płyt i znał je podobno wszystkie na pamięć. Jeżeli chcieli państwo, żeby były trzy zakończenia, to było pierwsze z nich. Ale niezłe już. Drugie, no właśnie, tydzień temu odtworzyłem dla państwa Marvina Gaya, który nastawił sobie płytę i śpiewał. No, najwięcej listów chyba w 2016 w sprawie tego człowieka. Czy ma pan więcej? Ja już mówiłem, że mam. Podobało się na koncercie, Roger Waters posłuchał, był zadowolony, no to Marvin Gaye wszedł do studia. Get it on. With Jestem w stanie sobie wyobrazić minę Rogera Watersa, jak tego pierwszy raz słuchał, ale powiedział, chcesz to rób. No to poszedł Marvin Gaye do studia i zrobił. No dobrze. Jeszcze jedno, tak, bo miały być trzy zakończenia. To przewidywany czas tego lotu 52 minimaksy. No to proszę bardzo. Zakończenie pierwszego w tym roku. Now times are hard.